I druga okazja. Brokuły po 2,79 za sztukę. 2,79 i sprzedane. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wędliny Peacock w kawałku minimum 25% taniej, a brokuły 2,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 stycznia, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Po rządzie dziś Związek Banków Polskich przedstawia swoje propozycje dla frankowiczów. Rewolucyjnych rozwiązań brak. A w Afryce pojawił się zmutowany wirus Ebola. Naukowcy sprawdzają, czy jest jeszcze groźniejszy dla człowieka. Incydent z włoską delegacją w Oświęcimiu. Po wtorkowych uroczystościach Włosi zabłądzili i nie mogli wydostać się z terenu byłego obozu. Obniżka spreadów walutowych, zmiana kalendarza spłat, wakacje kredytowe czy bezpłatne przewalutowanie kredytu z franka na złotówki. Wczoraj rząd, dziś banki przedstawiają propozycje, które mają ulżyć frankowiczom. Mają one też uwzględnić rynkowe oprocentowanie depozytów we frankach, co oznacza zastosowanie ujemnej stopy procentowej, mówi prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz. Zaproponujemy, aby do końca 2015 roku przyjąć zasadę, że rozliczenie ujemnej stawki LIBOR, jeśli zaistnieje taka potrzeba, będzie następowało także poprzez odpowiednie obniżenie raty kapitałowej. W efekcie klient zapłaci mniej. Kłopoty właścicieli kredytów we frankach zaczęły się, gdy kurs waluty poszybował w górę po decyzji Banku Szwajcarii. W połowie stycznia uznał on, że nie będzie utrzymywał sztywnego kursu franka do euro. Częstsze ćwiczenia, większe pieniądze, więcej szkolonych rezerwistów, bliższa współpraca z organizacjami proobronnymi, zapowiadaje szef MON. Tomasz Siemoniak wyjaśnia, że przyjęty w grudniu przez rząd program konsolidujący system bezpieczeństwa państwa wynika z zagrożenia, jakie stwarza nasz wschodni sąsiad. Wyraźnie widać, że jest coraz mniej perspektyw na pokojowe rozwiązanie kryzysu ukraińskiego. Oceniam, że czekają nas w związku z tym bardzo ciężkie miesiące i lata, bo nieskrywanym celem Rosji jest zablokowanie europejskiej drogi Ukrainy. Ponieważ Rosja również jawnie używa środków militarnych, realizując swoją politykę, tworzy to długofalowe zagrożenia dla Europy. 20 marca ma się odbyć w Warszawie konferencja organizacji proobronnych. Ma tam zostać przedstawiona nowa koncepcja Narodowych Sił Rezerwowych. Wirus Ebola w Afryce zmutował, mówią francuscy naukowcy. Teraz zamierzają sprawdzić, czy ta nowa postać jest groźniejsza dla człowieka, czy nie. Rafał Motriuk. Wiadomość o mutacji wirusa podali eksperci z Instytutu Pastera we Francji. To tam właśnie zidentyfikowano wybuch choroby w marcu zeszłego roku. Badacze zaczynają analizować setki próbek krwi chorych mieszkańców Gwinei. Zdaniem naukowców nowa postać wirusa znacznie różni się od poprzedniej. Celem kolejnych badań będzie wykazanie, czy zmutowany wirus łatwiej przenosi się z człowieka na człowieka. Naukowcy podkreślają, że takie mutacje nie są niczym niezwykłym, zwłaszcza wśród tak zwanych wirusów RNA. Do tej grupy należą wirusy nie tylko eboli, ale także grypy czy HIV. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Zamieszanie wokół włoskiej delegacji, która we wtorek brała udział w obchodach 70. rocznicy wyzwolenia byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Po uroczystościach przewodniczący żydowskiej wspólnoty z Rzymu był gościem we włoskim programie telewizyjnym. Po jego zakończeniu dziennikarze i przedstawiciele delegacji nie wiedzieli, jak wyjść z terenu obozu. Błądząc, dostali się do muzealnego budynku. Według informacji z biura prasowego muzeum, Włosi w nocy pracowali na terenie dawnego obozu Auschwitz. Otrzymali na to zgodę i umówieni byli z wartownikami, że zostaną wypuszczeni przed północą. Program skończyli wcześniej i nie mogli się wydostać z terenu muzeum. Przez okno wtargnęli do budynku, w którym znajdują się kasy, księgarnia, poczta i bankomat. Uruchomili przy tym alarm i interweniowała muzealna straż. Mężczyźni nie chcieli się wylegitymować, została więc wezwana policja. Funkcjonariusze przez około 2 godziny przesłuchiwali mężczyzn na terenie obozu. Następnie zabrali ich na posterunek. Włosi zostali wypuszczeni około 6 rano po przesłuchaniu z udziałem tłumacza. Teraz na portalach społecznościowych nie kryją oburzenia. Głos w tej sprawie zabrała polska ambasada w Rzymie. W oświadczeniu czytamy między innymi, że organizacja obchodów w Oświęcimiu wymagała wprowadzenia drastycznie wzmożonych środków bezpieczeństwa. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Barcelona od dziś do przyszłego weekendu będzie stolicą powieści kryminalnych. Miasto odwiedzi 70 autorów i 40 wydawnictw stałego

Crispian Mills i Kula Shaker. Jak sprawdzałem, nic się nie zmieniło. Milczą od 2011 roku. Teoretycznie Crispian nie rozwiązał ponownie Kula Shaker, no ale cisza w ich obozie. Chyba że państwo gdzieś tam w Wielkiej Brytanii wiedzą więcej, to proszę pisać dzisiaj adres i tylko dzisiaj, bo to zastępstwo artur.orzech@polskieradio.pl. Kiedy w niedzielę spotkaliśmy się z państwem, ze słuchaczami programu trzeciego w programie Zaraz Wracam i kiedy pojawił się ten utwór, natychmiast posypały się maile. Co to jest za nagranie Stevie'ego Vai'a, bo państwo nie znali takiego Vai'a. No oczywiście szybko się okazało, że to nie Stevie. Thank you. nie Steve Vai, to Osric Tentacles ze starej płyty z 1997 roku. Curious Corn. Państwo piszą artur.orzechmałpa.polskiradio.pl. Nie wiem, strach się bać. Pan Mariusz napisał: dziś wypada 666 wydanie audycji Trzy Wymiary Gitary. Proszę o poinformowanie słuchaczy i zaproszenie ich na stronę społecznościową 3 cyfra.wymiary.gitary. Przekazałem. A teraz przeniesiemy się do Malezji i posłuchamy, jak tam grają bluesa. Solo bluesowe na sitarze i motyw przewodni na sitarze? Można? Można. Z Malezji, Akasha, to jedno z odkryć naszych wtorkowych spotkań po 22 w cyklu Trzy Kontynenty. Zostańmy przez moment w Azji, choć ta Azja połączona jest ze Stanami Zjednoczonymi. To będzie kambodżańska psychodelia. Aram do ci kong pi thom da. Dengue Fever ze swojej ostatniej płyty, którą pewnie tylko w sieci można znaleźć, bo w sklepach tych nielicznych, które pozostały, raczej nie. Ciekawe, jak będzie w kwietniu z nową płytą Mew. Singiel już jest. Thank you. nowy singiel Satellites, nowy singiel grupy Mew, a płyta w kwietniu nosi tytuł Plus, Minus. Co prawda jego domeną nie była gitara, zdecydowanie harmonika ustna i fortepian, ale nie sposób przejść obojętnie w naszym dzisiejszym spotkaniu wobec bardzo smutnej informacji o tym, że odszedł Janek. Już gotowi do bluesowej uśni siąż. Jeśli tak, to zapraszamy. Część bluesa gości czas. Bluesa kolorowy obraz wiele wspaniałych barw ma. Gdy zawładnie twoją duszą, nie będziesz żyć już sam. Gdy zawładnie twoją duszą, nie będziesz żyć już sam. Blues jak kolorowy obraz, kim barwy wspaniały mu. Żyj więc plusem kolorowo. Oh yeah. Kochaj życie, prosty plan. Bo życie bez plusa jest życie bez nas. Bez brusa, jest życie bez bar. Szczery i prawdziwy do bólu. Miałem okazję zamienić z nim kilka zdań. Prawdziwy śląski bluesman. Nie żyje. Jan Kyks, Skrzek, zmarł dzisiaj rano w szpitalu w Katowicach. Miał 61 lat. W świecie bluesa lat 70-tych, 80-tych dla mnie to był taki New World Man. Pure. W tym roku 40-lecie działalności. W maju ruszają w trasę koncertową po Ameryce Północnej. Może po przerwie przepłyną Atlantyk. Zobaczymy. Nowa płyta w kwietniu także. To będzie album What For formacji Toro i Mła. płyty Toro i Mła. Nowa płyta w kwietniu, na samym początku. Nosi tytuł, jak mówiłem, What For. Teraz na chwileczkę zajrzymy do Nashville. Tyle tylko, że to nie będzie klasyczne Nashville takiego, jakiego być może Państwo oczekują. To smile at strangers, she likes to look you in the eye. She's got a heart just like her mother's, and I can't wait to watch her fly. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Always dancing on the edge of danger, waving at the songs on the stereo. She's got eyes just like her mother, like the blue in the ocean down below. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Yeah, it's gonna be alright. Oh, it's gonna be alright. It's gonna be alright. Nashville, Drew Holcomb i jego zespół The Neighbors. Powoli zamykamy już dzisiejsze wydanie trzech wymiarów gitary. Bardzo dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Artur Orzech, ja w zastępstwie Piotrka Barona, którego serdecznie ściskam. I podążając śladami Piotra i Marka, jutro będę miał przyjemność spotkać się z Państwem. Zapraszam serdecznie w LP Trójce i przy okazji przypominam, że głosować można. Proszę się zabawić, proszę wybrać Państwa zdaniem najlepsze utwory, które opublikujemy na antenie w piątek po godzinie 19. Przypomnę jeszcze o tym jutro i posłuchamy sobie utworów z listy przebojów programu trzeciego jutro między 9 a 12. Do usłyszenia. A na zakończenie bardzo zdolna, bardzo młoda, utalentowana, komponująca, śpiewająca Irlandka, 17 lat, Soak. A teenage heart is an unguided dart. We're trying hard to make something of what we are.